Ojca. Autopromocja. Za 14, 13, 12, 11, 10 sekund na trójkowym zegarze przy Myśliwieckiej w Warszawie wybije piąta. I skończyliśmy odliczanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Co najmniej 2 osoby zginęły. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jest wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Śledczy zamierzają postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Szymon Hołownia pożegnał się z funkcją marszałka Sejmu. Zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Na ukraińską stolicę poleciały drony i rakiety balistyczne. Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31, nośników pocisków Kinżał oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych. Mer miasta Witalij Kliczko powiedział, że według wstępnych informacji odłamki drona uderzyły w 5-piętrowy budynek mieszkalny. Zginęły co najmniej 2 osoby. Jest wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wśród powodów złożenia wniosku wskazuje obawę matactwa oraz ucieczki. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że jest uzasadniona obawa, że Zbigniew Ziobro nie stawi się na wezwanie polskiego prokuratora. Ta uzasadniona obawa się nie stawi, wynika z wielu zachowań, samego faktu przebywania za granicą na terenie Węgier, gdzie z danych wynika, że nie zamieszkuje na Węgrzech, a w Belgii, więc Węgry nie są jego miejscem zamieszkania. Wynika również z zachowania podejrzanego zarówno w tej sprawie, jak i w innych sprawach. Skrótowo, z nieobecności również w Sejmie w czasie procedury uchylenia immunitetu. W ubiegłym tygodniu Sejm zgodził się na uchylenie Zbigniewowi Ziobrze immunitetu, jego zatrzymanie i na tymczasowy areszt. Śledczy zamierzają postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów dotyczących nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Szymon Hołownia żegna się z funkcją marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 podpisał rezygnację. Decyzja wejdzie w życie we wtorek, 18 listopada o godzinie 8 rano. Szymon Hołownia ma nadzieję, że 2 lata jego marszałkowania zostaną ocenione na co najmniej 4. Sejm przez te 2 lata, pozwolę sobie zaryzykować to twierdzenie, nie stał się miejscem gorszym niż był. A mam wrażenie, że w wielu aspektach stał się lepszym. I to, co poprzednicy nie dali rady, nie chcieli, nie mogli zrobić, my pociągnęliśmy do przodu. Polityka to sztafeta. Teraz kolej na następną ekipę, na kolejnego marszałka, na kolejnych szefów kancelarii. Z całego serca życzę im powodzenia. Będę im bardzo mocno kibicował i zawsze będą mogli znaleźć we mnie wsparcie. Szymon Hołownia, pytany o trudne momenty w Sejmie, wymienił użycie gaśnicy przez Grzegorza Brauna, sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz moment zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. A nowym marszałkiem Sejmu będzie zgodnie z umową koalicyjną Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa 3 możliwości dalszych działań po wecie prezydenta do ustawy o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Mówi o nich szefowa resortu Paulina Henning-Kloska. Po pierwsze, to utworzenie części innego parku na tym terenie, bo można zrobić drogą rozporządzenia Rady Ministrów. Druga rekomendacja, utworzenie rezerwatu na terenie Międzyodrza. To robi minister klimatu ze swoimi jednostkami we własnym zakresie. I trzeci element to ustawa obywatelska. Takie 3 elementy uznaczyliśmy za godne do przedłożenia samorządom, jaką drogą chcą iść. W poniedziałek Paulina Henning-Kloska pojedzie do Szczecina, by rozmawiać z samorządowcami o dalszych krokach. Nie poprawia się sytuacja na amerykańskich lotniskach. Pomimo zakończenia impasu budżetowego rządu Stanów Zjednoczonych, powrót do normalności zajmie co najmniej kilka dni. Amerykańska Federacja Lotnictwa ograniczyła ruch samolotów ze względu na braki kadrowe na wieżach kontroli ruchu. W czasie 6-tygodniowego shutdownu kontrolerzy nie otrzymywali wynagrodzeń, przez co część z nich skorzystała ze zwolnień. Z tego powodu nieobsadzonych było nawet 3000 stanowisk. Po zakończeniu shutdownu połączenia lotnicze powoli wracają do normy. Dzisiaj odwołano prawie 1000 rejsów. Pracownicy federalni, do których należą kontrolerzy lotów, od tygodni nie otrzymywali wypłaty i nadal będą musieli czekać na zaległe pieniądze. Na piątek zaplanowano wstrzymanie kolejnych 400 połączeń. Analiza stacji CNN pokazuje, że część kontrolerów ruchu lotniczego nigdy nie wróci do pracy, przejdzie na emeryturę albo zrezygnuje z obecnej posady, która jest narażona na rządowe ograniczenia. Pełne odbudowanie branży może więc zająć miesiące, a nawet lata, podkreśla CNN. Prezydent Donald Trump poinformował w tym tygodniu, że zamierza nagrodzić tych kontrolerów ruchu, którzy mimo trudności przychodzili do pracy, premią w wysokości 10 tysięcy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy deszczowo i chłodniej, na południu słonecznie oraz cieplej. Tak w jednym zdaniu będzie wyglądał pogodowo piątek. Linia podziału północ-południe będzie przebiegać mniej więcej wzdłuż autostrady A2. Najchłodniej będzie dziś w Kołobrzegu 8 stopni, najcieplej w Lubaniu 16. W centrum kraju, wzdłuż tej wspomnianej autostrady A2, temperatura wynosić będzie 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:05. Coś mi świta. Elżbieta Różycka, Paweł Turski, dzień dobry. Na razie jeszcze nie, ale jeśli nie będzie chętnych, to tak. Niemieckie partie polityczne po długich negocjacjach wypracowały nowy model służby wojskowej. Zakłada on, że pobór będzie dobrowolny, chyba że w kwestionariuszu, który będzie obowiązkowy dla mężczyzn urodzonych po 2008 roku, na pytanie, czy chcesz służyć w Bundeswehrze, zbyt mało osób odpowie tak. Wszyscy skupimy się na tym, aby służba była atrakcyjna. Chcemy, aby służba była właśnie atrakcyjna i skupimy się na tym, by taką właśnie ją stworzyć. Tak by młodzi mężczyźni i kobiety podejmowali decyzje o obronie kraju dobrowolnie. Mówił minister obrony Niemiec Boris Pistorius. W naszym kraju pobór do wojska jest zawieszony. Oficerowie co prawda nalegają na powrót obowiązkowej służby, ale go nie będzie. Uspokajał wczoraj we Wrocławiu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja jestem za tym, żeby utrzymać system zachęt, budować system zachęt do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Minister ma takie zdanie, bo w naszym kraju chętnych nie brakuje. Ale może mimo to służba w wojsku powinna być obowiązkowa. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Ja w wojsku nie byłem, nie mogę się niczym pochwalić, pobór jest zawieszony, ale może warto. A teraz na antenie trójki 6 minut po 5:00 Queen, oczywiście. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. You are Rozmawiamy dzisiaj o wojsku, o tym, czy przywrócić obowiązkową służbę wojskową w naszym kraju. Pobór jest zawieszony. Niemcy też mają pobór, powiedzmy, zawieszony, bo jeśli chętnych nie będzie, to pobór będzie. Dzwonią państwo do nas 10 minut po piątej. Pan Lech z Warmii i Mazur wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tradycyjnie w piątek, panie Lechu. Dzień dobry. Muszę panu powiedzieć, redaktorze, że czy obowiązkowo, czy nieobowiązkowo, to już zależy od ministra, ale młodzież teraz, o to chodzi, powinna iść bronić kraju, bo za granicą jest, wie pan, wojna na Ukrainie, nie wiadomo jak wojska sowieckie się zapatrzą, chociaż mamy tu Amerykanów, ale teraz dajmy się chyba w wojsku płacą. Ja nie wiem, jak to jest. Chyba tak. Jak rozmawiałem z młodymi żołnierzami, a rzeczywiście jest ich sporo, bo 2 lata temu relacjonowałem na antenie Trójki defiladę 15 sierpnia, to na zarobki nie narzekali rzeczywiście. No właśnie. Tak. I to jest ciągłość pracy. I powinno iść, bo teraz i dziewczyny idą, i chłopcy. To ich jest decyzja. To nikt za nikogo te czasy nie zmusza, bo kraj jest demokratyczny i no i powinni i obywatelski i tak. Czyli no, rozumiem, panie Lechu, jeżeli się dobrze zapłaci, to pobór nie będzie obowiązkowy, bo zrobi się taką tabelkę w sumieniu, zobaczy się wady i zalety i chętnych nie będzie brakowało. Bardzo dziękuję za telefon. Tak, dziękuję. Dziękuję, panie Pawle. Także pan Arek z Recza wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. No już 12 minut po piątej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby pan skręcił radio, bo gdzieś tam słyszę nas podwójnie. Aha. Dobrze. Czekamy, czekamy. Udało się? Tak, tak, już się udało. Może jeszcze to być kwestia słuchawki. Albo telefonu. Dobrze. Ja przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy, o tym, czy pobór do wojska powinien być obowiązkowy. Niemcy wprowadzili taką zasadę, że pobór nie jest obowiązkowy, ale jeśli chętnych będzie brakowało, to ten pobór będzie obowiązkowy. W Polsce tego poboru nie mamy na razie, jest zawieszony, bo chętnych do służby w Wojsku Polskim nie brakuje. Panie Arku, słyszymy się, czekam na pana zdanie. Tak, ja się z tą kwestią akurat zgadzam, że ja też w wojsku nie byłem, tak jak pan redaktor, ale mój syn był aż na 4 misjach zagranicznych, no, i powiem z tego, że no to odrobił za mnie tą służbę. No, takie tak, sprytne podejście, panie Arku. Tak. No i ja powiem tak szczerze, że nie można nikogo zmuszać do tego, żeby służył w wojsku, jeśli ktoś do tego nie ma w ogóle żadnego powołania. A teraz młodzież mamy inną, jak kiedyś była. Chyba pan redaktor się ze mną zgodzi. Każde pokolenie jest inne. To nie oznacza, że jest gorsze. Mam nadzieję, że tego nie było w domyśle pana. Nie. Nie miałem tego w ogóle na myśli. Nie. Panie Arku, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Ja również miłego dnia i pozdrawiam serdecznie wszystkich poborowych. 14 minut po piątej. Wciąż czekam na państwa telefony w sprawie Wojska 22 i 7 trójek, a także mam dla państwa naszą trójkową piosenkę dnia w piątek, 14 właśnie listopada. Chcemy państwu zaprezentować nowy singiel szwedzkiej piosenkarki i autorki tekstów Robin. Piosenkarka zaprezentowała swój najnowszy singiel, tytuł Dopamin. Opowiada o chemicznym i emocjonalnym szaleństwie zakochania, równoważąc euforię z nutą desperacji i fatalizmu. Proszę się wsłuchać w naszą propozycję. chemistry. It's firing up inside of me. Dopamin i Robin to nasza trójkowa piosenka dnia. Utwór będzie dzisiaj jeszcze do Państwa wracał. W trakcie utworu sprawdziłem, w których krajach w ostatnich latach przywrócono obowiązkowy pobór. No, między innymi Łotwa, Litwa, Szwecja, a także Chorwacja. W naszym kraju poboru na razie nie ma, jest zawieszony, bo chętnych nie brakuje. W Niemczech okazuje się, że jeśli chętnych nie będzie, to pobór zostanie odwieszony. Rozmawiamy o tym, czy służba wojskowa powinna być dobrowolna, czy też nie. Pan Wojciech z okolic Tarnowa wybrał nasz numer 22 i 7 trójek, 18 minut po 5. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja uważam, że służba wojskowa, znaczy zacznijmy od początku. Sam byłem w wojsku 2 lata. Wojsko wiele, powiedzmy, traktowałem ten okres jako takie stratę czasu, ale z perspektywy czasu nie była to strata czasu, bo czegoś się nauczyłem, dowiedziałem i dawniej wojsko dużo dawało. Dawało na przykład to, że można było zrobić prawo jazdy dla przedpoborowych, które dzisiaj jest bardzo drogie i wielu młodych ludzi, nawet ja jestem kierowcą od 43 lat i brakuje kierowców, bo ludzi nie stać na prawo jazdy. Wojsko mogłoby to wypełnić, tą lukę. Uważam, że mogłoby nauczyć wielu innych pożytecznych rzeczy. Jest na przykład dużo młodzieży, która narzeka, że nie ma pracy, że na bezrobocie muszą iść. Czemu na bezrobocie? Przecież wojsko daje naprawdę fajne perspektywy i nie jest tam biedy, nie umiem się wysłowić. Nie ma tam biedy. Nie będziecie głodować, nie będziecie dziadować. Bo ludzie wojska nie znają. Gdyby mieli ten, powiedzmy, nie mówię, że przymusowo, ale gdyby te 3 miesiące tam poszli, to wielu z nich by zostało z chęcią, że tak się wyrażę, nie? Było sam więc z perspektywy czasu, że były takie. Rozumiem, że to byłby taki staż. Jeżeli by się okazało, że chce zostać, to można by było podpisać umowę na dłuższy termin z wojskiem, na dłuższy okres. Wie pan, tutaj chodzi o to, że ci ludzie boją się. To tak samo jak się boimy czegoś, bo tego nie znamy, tak? Ja myślę, że powinna być jakaś taka forma 3-miesięcznej, przynajmniej 3-miesięcznej. Znaczy, może dłużej nawet nie, żeby nie odstraszać, żeby nie utrudniać życia, ale żeby te 3 miesiące jakiegoś przyuczenia było, żeby oni poznali, że to nie jest tragedia życiowa pójście do wojska, bo dla nich to się kojarzy od razu z pójściem na wojnę. No ale myślę, że na pewno wojsko, ja też jako przedpoborowy robiłem prawo jazdy i wielu... I teraz pan jest w trasie dzięki temu tak naprawdę. No 43 lata jeżdżę, a dzisiaj prawo jazdy kosztuje 12 tysięcy, więc myślę, że jest nad czym się zastanowić, a kierowców brakuje w tym kraju około 100 tysięcy przynajmniej. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Mariusz z Legnicy jest wraz z nami. 20 minut po 5. Dzień dobry, także w trasie. Dzień dobry, panie Wojciechu, także w trasie do pracy. Uważam, że nie do końca jestem przekonany, że należy ponownie wracać do zasadniczej służby wojskowej. Należałoby zrobić chyba inny system. Bardziej system szkolenia co 3-4 miesiące zwykłych obywateli, utrzymać ten stan, który jest w obecnej chwili wojska. Te zachęty, które są tak samo. Kto chce, to pójdzie. Kto nie chce, kto nie ma na siebie pomysłu, ten będzie robił cokolwiek innego, jeśli ktoś jest. Przede wszystkim chyba w naszym kraju trochę brakuje służb technicznych, techniczno-inżynieryjnych i tutaj by trzeba było na tym polu się chyba bardziej pokazać, że wojsko jako wojsko okej, jak najbardziej, służba zasadnicza, służba frontowa, no ale są jeszcze różne rodzaje wojsk inżynieryjnych, technicznych i tak dalej i na tym polu by trzeba było trochę młodzież zachęcić, mam wrażenie. Co do szkoleń, uważam, że powinny być szkolenia co pół roku zwykłych obywateli, zarówno kobiet i mężczyzn, ale trzeba z tego zrobić system, bo wiadomo, pracodawca, praca i tak dalej. każdy ma swoje obowiązki, że tak powiem, życiowe. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon i szerokości życzę. Domyślam się, że na tym chyba śląskim legendarnym odcinku autostrady, bo taki szum był i stukot, ale może i nie, bo przecież pan Mariusz z Legnicy. Teraz Arctic Monkeys na antenie programu trzeciego, 22 minuty po piątej. Czekamy na państwa głosy, czy służba wojskowa powinna być dobrowolna, czy też nie. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then I offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Dzwonią państwo niezmiennie do trójki. Pan Marek z Łodzi wybrał 22 i 7 trójek, 6 minut przed wpół do szóstej. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Moim zdaniem, ponieważ byłem 45 lat temu w wojsku i byłem trochę więcej jak 2 lata, ponieważ był wtedy stan wojenny, i wydaje mi się, że każdy facet, który jest odpowiedzialny za nasz kraj, powinien być co najmniej rok czasu w obowiązkowej służbie. A dlaczego pan tak uważa? Po prostu nasza sytuacja geopolityczna jest taka, jaka jest, jaką znamy wszyscy. I wydaje mi się, że taki obowiązek powinien być. Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie Marku, za telefon. Dzisiaj rozmawiamy w porannej audycji Coś mi świta o tym, czy służba wojskowa powinna być dobrowolna, czy też nie. Niemcy stworzyli teraz taki system, że służba wojskowa jest dobrowolna, ale nie do końca, bo jeśli chętnych będzie brakowało, to pobór zostanie odwieszony. Odbieram kolejny telefon od państwa. Dzień dobry na antenie trójki, panu lub pani. Halo, halo, słyszymy się? Dobry. Dzień dobry. Zamieniam się w słuch. To znaczy, że też odbyłem przedtem służbę wojskową 2 lata, ale nie zgadzam się z przedmówcą co do obowiązkowej służby, bo stare przysłowie mówi, że z niewolnika nie ma pracownika. Ale jednocześnie jest to z tego pokolenia, które miało w szkole przysposobienie obronne. Uważam, że ten przedmiot został powinien przywrócony do szkół średnich, w jakiś sposób pomóc młodym ludziom ogarnąć się w razie czarnej godziny, która mam nadzieję nie nadejdzie. To mówiąc, bo tak kiedyś powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, musimy się przygotować na najgorsze, mając tak niesympatycznego sąsiada, na wschodzie. No tak, ale edukacja dla bezpieczeństwa została zmieniona. Co prawda przysposobienie obronne nie zostało reaktywowane, ale właśnie mają pojawić się te elementy obronne w ramach tego przedmiotu. Panie redaktorze, powiem tyle, tak jak tutaj kolega powiedział w przedmówcach. Uważam, że te dwa lata były stracone. W tym sensie też tak myślałem, ale powiem dla pana redaktora jedno. Prawie 40 lat po zakończeniu służby wojskowej udałem się z synem na tańskie strzelnicy. I powiem panu tylko tyle. Po tych 40 latach dalej potrafię rozebrać stare nieśmiertelne AK-47 i uważam, że w tym momencie ja prędzej zgłosiłbym się do służby wojskowej i zdecydowałbym się, że mój nastoletni syn poszedł. Warunki mamy, jakie mamy. Nie każdy ma do tego predyspozycji, jak to w przedmówce mówi. Bardzo dziękuję panu za telefon. Tylko jedno króciutkie pytanie. Czy syn umiał rozebrać AK, czy nie? Nie ma takiej opcji. Rozumiem. Bardzo dziękuję za telefon. Za 2,5 minuty serwis Trójki w skrócie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką. Tata zdążył w koło starego domu wykopać i wylać fundament, ale no to było na jesieni. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Jest 5:30. Serwis Trójki w skrócie. Agnieszka Drost. Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację Południowa Włócznia, której celem jest, jak zadeklarował, walka z narkoterrorystami. Prezydent Trump nakazał działania i Ministerstwo Wojny je realizuje, napisał Hegseth w serwisie X. Telewizja CBS podała, że Pentagon przekazał opcję potencjalnych operacji w Wenezueli. W rejonie Karaibów znajduje się już 8 okrętów wojennych, atomowy okręt podwodny i myśliwce F-35. Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro utrzymuje, że celem jest odsunięcie go od władzy. We Wrocławiu dziś okrągły stół uczniowski. W spotkaniu będzie uczestniczyć 150 uczniów szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska i ministra edukacji Barbara Nowacka. Dotychczas odbyło się 13 spotkań w różnych regionach kraju. Uczniowie zwracali uwagę m.in. na potrzebę praktycznego kształcenia i ograniczenia nadmiaru treści programowych, przeciwdziałania przemocy i wzmocnienia wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. W Warszawie zamkniętych jest kilka stacji metra linii M1. Kursowanie pociągów zostało wstrzymane między stacjami Wilanowska a Słodowiec, a powodem prace modernizacyjne. Metro warszawskie wymieni urządzenia sterowania ruchem i elementy sieci energetycznej. Utrudnienia potrwają do niedzieli. Oj, rozmarzyłem się. Kilka linii metra. Linia 5, 7 i 10 są nieczynne. No tak jest, bo ich nie ma. Dobrze, przejdźmy do pogody. Dziś będzie słonecznie albo deszczowo. O wszystko zależy od tego, gdzie Państwo będą. Na północ od Łodzi słońca dziś nie zobaczymy, na południe już tak. Na północy od Łodzi temperatura wyniesie od 8 do 10 stopni, na południe od 12 do aż 16. Na zegarach, także tych na nieczynnych stacjach linii metra M1 w Warszawie jest 5:32. Coś mi świta. Niemcy wprowadzają nowy model służby wojskowej. Będzie dobrowolna, ale tylko wtedy, gdy chętnych nie zabraknie. Jak jest w Polsce? My mamy zawieszony pobór, więc jeżeli taka potrzeba by kiedyś w przyszłości zaszła, to możliwość odwieszenia istnieje, nie jest zlikwidowany. Ale dzisiaj, widząc zainteresowanie służbą wojskową, widząc chętnych na edukację z wojskiem, wakacje z wojskiem, trenuj z wojskiem, operacje w gotowości, jestem spokojny o chętnych w najbliższym czasie do wojska. Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś właśnie o poborze do wojska rozmawiamy. Mogą Państwo do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Dobrowolna służba wojskowa czy niedobrowolna? Może ten pobór trzeba odwisić, o którym mówił wicepremier. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Kiwam się. Hej i Bezruch, 24 minuty przed 6. Rozmawiamy o służbie wojskowej. Dziś w audycji Coś mi świta. Dzwonią Państwo do nas. Nasz numer 22 i 7 trójek wybrał pan Robert ze Świdnika. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja też miałem w życiu wątpliwą przyjemność, 2 lata służby wojskowej, no i twierdzę, że to było dużo za długo. Tak osobiście, no to ja bym to szkolenie jakoś zorganizował, wyrobiłbym się w 6 tygodni. Naprawdę, wystarczyłoby. Bez żadnych głupot, bez żadnego szkolenia politycznego, bez żadnej musztry paradnej, tam krok defiladowy to raczej niepotrzebny, tylko podstawowe rzeczy. No bo cóż, przez te 2 lata to by mnie przeszkolili w 3 miesiące. I wszelkie rodzaje broni, jakie były dostępne, czyli jakiś pistolecik maszynowy PM-63, oczywiście podstawowy kałasznikow, ale i snajperski karabin, taki SWD z lunetką, no to czułem się jak w ruchu bram, powiedzmy. I to by wystarczyło, 6 tygodni. A czy ona będzie dobrowolna, czy obowiązkowa, a to nie mnie już decydować. To no tutaj wracamy do tego, że pan minister powinien o tym decydować. Bardzo dziękuję za telefon. Także pan Tomek z Mazur wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja oczywiście jestem za tym, żeby była ta służba wojskowa, bo osobiście byłem akurat rocznikiem, w którym przechodziliśmy z tych dłuższego na rok czasu. Myślę, że rok to teraz w dzisiejszych czasach jest za dużo, ale te pół roku obowiązkowej takiej powinno być. Dlaczego o tym mówię? Bo ja pracuję jako psychoterapeuta i patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach z mężczyznami, w cudzysłowie mówię, no to powinni niektórzy, bo tak jak tutaj słyszałem przedmówcy mówili, trochę nauczy to życia, czy pastować buty, czy w ogóle jakiekolwiek rzeczy dookoła siebie zrobić, bo bardzo mamy takie przyziemne rzeczy, typu pościelić łóżko, jakieś inne rzeczy. No tego wojsko nauczyło, takich zasad, dyscypliny. Uważam, że za rok to jest za długo, pół roku, ale pod warunkiem, że to takie będzie naprawdę szkolenie, a nie leżenie na wyrach i trochę wojsko będzie miało tej amunicji, żeby trochę postrzelać, no bo ja byłem osobiście teraz już 3 razy na rezerwie i przyznam szczerze, wywalanie tylko pieniędzy. Uważam, że te pieniądze można gdzie indziej przekuć bardzo fajnie. Takie jest moje zdanie osobiste, więc jestem za tym, żeby była ta służba półroczna przynajmniej. Zanotowałem, każdego. Panie Tomku, bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejny. Proszę się nie zdziwić, że są państwo na antenie programu trzeciego. Pan albo pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana zdania. Ja chciałem powiedzieć właśnie, że służba wojskowa jest zła. Dlaczego? Znaczy taka obowiązkowa służba jest wojskowa. Dlatego, że dzisiaj państwo nie pozwala nam posiadać broni, a w razie jakby oni wywołali konflikt, czyli rząd, to nagle chcą nam broń do ręki. Niby z jakiego powodu i niby dlaczego mieli nam wydać teraz broń, później broń, a teraz nie. Nie rozumiem tego. A tłumaczenie tutaj pana przed chwilą, że nauczy nas ścielić łóżko, czy czyścić buty, to w ogóle jest bezsensu. To nie rozumiem. Bardzo dziękuję za telefon. Za 20 minut będzie 6. Widzę, że głosy i słyszę są podzielone. Do tej pory byli państwo bardzo zgodni i jedyną kwestią sporną była kwestia tygodni. Czy 6 tygodni, czy 12 tygodni, tak dobrze liczę, że to 3 miesiące. No tak, no chyba żeby się luty trafił. No to jest jeszcze inna kwestia. Jak sobie wybrać najkrótsze miesiące w wojsku? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Błękit i Martinipolis. No błękitne stroje naszej armii nie są, ale dawno temu armia austro-węgierska miała niebieskie mundury, ale kiedy to było? No i Polacy też w tej armii służyli. No nieciekawe czasy. 17 minut pozostało do 6. Pan Darek z Jeleniej Góry wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Dwa słowa w sprawie wojska. Proszę bardzo. Wie pan co, też byłem w niechlubnych czasach komuny w wojsku 2 lata. Miałem tą okazję, że byłem na szkoleniu, no takich wspólnych ćwiczeniach z Rosjanami, gdy jeszcze byli tu u nas w kraju, tak się zdarzyło. I oni wysnuli taką teorię, że dziewczyna, żeby stać się kobietą, potrzebuje jednej nocy, a chłopak, żeby stać się mężczyzną, potrzebuje 2 lat wojska. 2 lata to jest gruba przesada, ale takie przeszkolenie między 3 a 6 miesięcy chyba przydałoby się każdemu. Wie pan co? Tak, Szwajcaria, kraj neutralny, gdzie wojny nie widzieli tam od setek lat i jednak się szkolą. I mają broń w domu, mają mundury w domu, nie wspominając o Izraelu. Nikomu to krzywdy nie robi. A jeżeli chodzi o mężczyzn, no to to jest taka pozytywna sprawa, gdzie wychodzi się spod opieki mamy i trzeba o siebie zadbać. Odcina się pępowinę. Tak, odcina się pępowinę. Moim zdaniem, tak jak ja byłem 2 lata, to jest gruba przesada, ale takie szkolenie między 3 miesiące a pół roku chyba nikomu nie zaszkodzi. Czyli wracamy do kwestii tygodni. Panie Darku, bardzo dziękuję za telefon. Trudno się z tym argumentem 2-letniej służby wojskowej, tego, że ona może być za długa, nie zgodzić. Czytam obecnie książkę Kraj za murem, życie codzienne w NRD, Kati Hoyer, którą zresztą polecał w audycji Tu Myśliwiecka 357 Michał Nogaś. I w NRD służba wojskowa była obowiązkowa, 3-letnia. I do czego to doprowadzało? Do tego, że była różnica wieku w małżeństwach, bo jeżeli kawaler poznał dziewczynę jeszcze przed służbą wojskową, a armia NRD wysyłała go na drugi koniec Niemiec, a to było codziennością, to takie relacje były do kosza. Można je było wyrzucić po prostu i dopiero na studiach czy w pracy poznawali partnerki, a na studiach partnerki 3 lata młodsze. Pan Michał z Elbląga także wybrał nasz numer 22 i 7 trójek, 15 minut przed 6, czyli kwadrans przed 6. Dzień dobry. Dzień dobry, trójka, dzień dobry, słuchacze. Ja uważam, że nie powinno być obowiązkowej służby wojskowej. Na swoim przykładzie ja powiem, co ja bym chciał. Ja bym chciał być przeszkolony i myślę, że jest to kilkutygodniowe szkolenie, maksymalnie 2-3 miesiące i tam nauczyć się, każdy powinien pierwszej pomocy, obsługi podstawowej broni, obsługi podstawowej reszty sprzętu wojskowego, plus nauka komunikatów języka wojskowego. Myślę, że to powinno wystarczyć. Nie powinniśmy wrzucać wszystkich pod jeden typ szkolenia dłuższy, ponieważ każdy ma inne predyspozycje. No i podczas zagrożenia powinniśmy te predyspozycje wykorzystać, tak? Nie wszyscy mogą iść na front. Niektórzy mogą iść za biurko i pomagać w ten sposób. Także uważam, że długa i przymusowa służba wojskowa nie jest okej, ponieważ to już kształci też charakter. A uważam, że wojsko to charakter i trzeba być odpowiednią osobą i lubić wojsko, kochać wojsko, żeby być tam każdego dnia lub powiedzmy na 2-letnim szkoleniu. Panie Michale, bardzo dziękuję za telefon. Czekamy na kolejne państwa głosy. Czy służba wojskowa powinna być dobrowolna, czy też nie? Za 13 minut będzie 6. Deep. Brytyjczyk Jake Buck na antenie Trójki. 9 minut przed 6. Brytyjczyk, tak? To sprawdzam. Wielka Brytania nie przywróciła obowiązkowej służby wojskowej. Brytyjskie siły zbrojne pozostają w pełni zawodowe od 1960 roku. W Polsce na razie też takie są właśnie służby wojskowe, bo chętnych nie brakuje. W Niemczech sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Jest nowy kompromis. Służba wojskowa będzie dobrowolna, ale tylko wtedy, gdy chętnych nie zabraknie. Dzwonią Państwo do audycji porannej Coś mi świta. 22 i 7 trójek wybrał pan Marcin z Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja uważam, służba wojskowa powinna być obowiązkowa, ale nie tak jak wcześniej, rok czasu, czy też 9 miesięcy, tylko powinna trwać około 3 miesięcy. Powinno to być konkretne przeszkolenie człowieka, ponieważ jeśli lubi okres jak rok czy 9 miesięcy, to jest niepotrzebny okres. Żołnierz powinien umieć strzelać, przeżyć w lesie, nauczyć się takich najważniejszych rzeczy. I ja uważam, że 3 miesiące w zupełności wystarczy, ponieważ my na obecną chwilę nie jesteśmy przygotowani, aby trzymać żołnierzy rok, czy przykładowo te 9 miesięcy, jak było wcześniej. 3 miesiące, krótkie, konkretne, intensywne szkolenie, ponieważ, tak jak wiemy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a dzisiejsza młodzież jest bardzo słaba, co ja widzę właśnie obecnie, będąc w służbie, gdzie przychodzą i odchodzą po tygodniu, po miesiącu czasu. Ludzie rezygnują z zawodowej służby wojskowowej, bo stwierdzają, że to jednak to nie jest to nie jest dla nich. Bo nie są przygotowani, po prostu są słabi. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za telefon i szerokości życzę, bo słyszę, że jest pan w trasie. Żołnierskie 3 miesiące. Czy się z taką ideą zgadza pan Stanisław Żyrardowa, który także wybrał nasz numer 22 i 7 trójek 7 minut przed 6? Dzień dobry. Dzień dobry, szanowna trójeczko, witam słuchaczy. Absolutnie i bezwzględnie zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami, którzy stwierdzili, że służba wojskowa powinna być obowiązkowa od 3 miesięcy do 6 miesięcy. 3 miesiące dla tych, którzy szybko pojmą rzemiosło, że tak powiem, wojskowe. Kolejne 3 miesiące dla tych, którzy ewentualnie mieliby jakieś problemy z zaadoptowaniem się. Krótkie, intensywne szkolenie, obsługa broni, udzielanie pierwszej pomocy, przetrwanie w lesie, tak jak tutaj mój wspaniale to powiedział przedmówca. No i szanowny panie redaktorze, kiedy patrzę na tych 20-22-letnich chłopaków chodzących po ulicy, no to wydaje mi się, że oni, gdyby doszło do konfliktu, nie daj Boże, to oni by 48 godzin na polu walki nie przeżyli. Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Odbieram kolejny telefon, proszę się nie zdziwić, że jest pani na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? No, może... słyszymy się, dzień dobry. Słyszymy się, dzień dobry, witam wszystkich trójkowiczów i pana redaktora. Ja bym chciał się tak krótko wypowiedzieć na temat służby wojskowej. Proszę tak bardzo, 2-3 zwięzłe żołnierskie zdania. Tak jak poprzednicy powiedzieli, obowiązek musi być, po pierwsze, muszą umieć przetrwać, druga sprawa, musi być dyscyplina. Bo w narodzie, gdzie nie ma dyscypliny i ludzie nie znają dyscypliny, nie mogą marzyć o na przykład o wygraniu wojny. A ile tygodni? 3 miesiące? Ja tak uważam, że to jest 3 miesiące na zasadzie Wojska Szwajcarskiego. 3 miesiące obowiązek nauki, przetrwania i później szkolenie tylko powiedzmy tam 2-3 tygodnie, powiedzmy co rok i tak dalej, i tak dalej. Bardzo służba dziękuję za telefon. Służba zawodowa musi być, bo muszą na przykład umieć obsługiwać... Wszystko jest jak najbardziej jasne. Bardzo dziękuję za telefon. Za 5 minut będzie 6. Ich nie. Chyba mamy kompromis. 3 miesiące i obowiązkowa. Taka powinna być służba wojskowa. Audycja Coś mi świta powoli dobiega końca, bo w studiu pojawił się Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan w wojsku? Nie, ale jestem, że tak powiem, przysposobiony. Obronnie? Nie tylko. Także kategoria mnie ewentualnie. Na pewno nie ewakuacja ze starcami i kobietami na tyły, gdyby coś. Takie podejście cenimy w programie trzecim. Elżbieta Różycka, Paweł Turski, bardzo dziękujemy. Michał Nogaś przejmuje za 2 minuty antenę. Do usłyszenia. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film.